سمرا خوان کبی خواگ یا دوناستا دی دا پزڑ کی بی پرات یا دوناستا دی سمرا خوان کبی خواگ یا دوناستا دی دا پزڑ کی بی پرات یا د خوږی منی شهید مازیګر آیا د خوږی منی شهید مازیګر آیا د خوږی منی شهید مازیګر شهید مازیګر آیا پر افق دانا دانا یادونه ستا دی د پزړه کې مې پراته یادونه ستا دی سمره خوان کوي خواږه یادونه ستا دی هر کلی چې ور تکړی د سر زخمونه هر کلی چې ور تکړی د سر زخمونه هر کلی چې ور تکړی مشورک نن ملمان یادونه ستا دی د پزړه کې می پرات یادونه ستا دی څومره خوان کوي خواږه یادونه ستا دی د پزړه کې می پرات یادونه ستا دی زما ورک جانا نت چنائی زما ورک جانا نت چنائی زما ورک جانا ورځو شپه دې را سره یادونه ستا دی د پزړه کې مې پراته یادونه ستا دی څومره خوان کوي خواږه یادونه ستا دی د پزړه کې مې پراته یادونه ستا شب کی روح خوش خوش پوکڑا چی عادت دی شب کی روح خوش پوکڑا چی عادت دی شب کی روح خوش خوش شب کی روح خوش پوکڑا په هجران کې خپا یادونه ستا دی د پزړه کې مې پراته یادونه ستا دی څومره خوان کوي خواږه یادونه ستا دی پزړه کې مې پراته یادونه ستا. تهمت للار غلی چیر تراشا سال زرا زرا یاد نستا دی دا پزلکی می پرات یاد نستا دی سمرا خوان کمی خواگ یاد نستا دی دا پزلکی می پرات یاد نستا دی